Ens han retallat drets laborals. Hem de seguir pagant la hipoteca una vegada ens han fet fora de casa. Han abaixat els impostos als milionaris. Ara ens volen retallar l'accés a la cultura, l'ensenyament, els serveis socials i la sanitat pública. A partir del dia 22, la gent d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa de Caldes defensarem els nostres serveis públics des de l'Ajuntament, amb criteris de transparència, participació, sostenibilitat i equitat.